kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. 5 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Even kunnen. Goedemiddag. Nederland heeft speciale teams naar het Midden-Oosten gestuurd om Nederlanders bij te staan die daar gestrand zijn. Die teams zijn al in Oman en Saoedi-Arabië en het is de bedoeling dat ze ook snel naar Abu Dhabi en Dubai gaan. Er zitten naar schatting duizenden Nederlanders vast. Het kabinet probeert ook meer terughaalvluchten te regelen en roept mensen op om het crisisformulier in te vullen. De Iraanse raket die vandaag uit de lucht geschoten werd boven Turkije, die was waarschijnlijk niet bedoeld voor Turkije. Dat zegt een Turkse functionaris. Het doelwit zou eigenlijk Cyprus zijn geweest, maar de raket zou uit koers geraakt zijn. Cyprus werd eerder deze week ook al aangevallen. Een Britse militaire basis werd geraakt. Ander nieuws dan. In Rotterdam, daar doet de politie onderzoek naar een poging tot verkrachting. Ze zoeken een man die dit weekend een vrouw van 19 aanviel. Zij liep 's nachts vanuit het centrum naar huis toen ze werd gevolgd, bedreigd en mishandeld. Het lukte haar om te ontsnappen. De politie heeft nu beelden van die man online gezet. Voetbal vanavond voor de KNVB-beker. Het wordt een Noord-Hollands onderonsje, want AZ speelt thuis tegen Telstar. En het gaat om een plekje in de finale van de KNVB-beker, vertelt onze voetbalverslaggever Riepke Bakker. AZ kan voor de 4e keer in de laatste 10 jaar de bekerfinale halen. Zij zijn er bijna aan gewend. Voor Telstar is dat totaal anders. Zij stonden maar 1 keer eerder in de halve finale, dat was in 1992. En de finale die haalden ze nog nooit. Ze spelen om 8 uur. Het weer nog, droog en een zonnetje nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. In het noorden is wel kans op mist. Tot morgenochtend. Verder morgen weer veel zon en 15 tot misschien wel 19 graden. Dag, wat raar dat jij tegen mij zegt. Tot morgenochtend. Ja, tot morgenochtend. Tot morgenochtend is nee, kans op mist. Tot morgenmiddag. Ja, precies. Morgenmiddag. Het was 5 uur en je gaat nog helemaal nergens naartoe. Nee, oké. Q-verkeer van Flitsmeister. Vertragingen langer dan 40 minuten op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Stroe. 3 kwartier, 12 kilometer. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Maasdijk en Vlaardingen-West. 3 kwartier, 5 kilometer. En op de A28, daar heb je nu de meeste vertraging. Van Utrecht naar Zwolle tussen Maarn en Vathorst. 11 kilometer, vertraging daar is 51 minuten. 2 voor 5, hapha. Woensdagmiddag, midden van de week. Laptop dicht, machines uit. Lekker naar huis. Klaar met je werk. Oké, let's go. Q. Music. Domien Verschuren. En de Q Middagshow. Summer komt eraan, 12 to 12. Na Cascada. Dit is Every Time We Touch. Q sounds better with you. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Times we've been through them all. You've been Cascada, Every Time We Touch. Oké, het is 6 minuten over 5. Laat ik daarmee beginnen. Goedemiddag, het is woensdagmiddag. Het is 4 maart 2026. Je luistert de Q-Music Middagshow. Ja. Als ik naar rechts kijk, dan staan daar 3 gigantische dampende tassen. Van McDonald's. Ja, dit is echt... Dit is fantastisch. Ik heb, ik moet het weer helemaal uitleggen. Ik heb iets meer dan 24 uur geleden... heb ik mij heel druk gemaakt over deze nieuwe commercials van McDonald's. De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knap. Nou, die hoor je tegenwoordig op Q Music. Dat zijn de nieuwe reclames van McDonald's. Daar zit een bepaald muziekje in. En dat muziekje... dat gebruik ik al een jaar of 3, 4 in de middagshow. Dat kan gebeuren dat wij in dezelfde vijver aan het vissen zijn. Maar ik dacht, ik ga eens even kijken hoe ver ik dit kan laten gaan. Ik ga kijken hoe ver ik dit kan laten komen. En ik ga dreigen met een gigantische rechtszaak. Ik zet mijn Mac-advocaat hierop. Nou, het heeft iets meer dan 24 uur geduurd. Maar mijn eisen zijn ingewilligd. Wij hebben hier 3 tassen staan met McDonald's. Ik zei, ik laat de zaak droppen als er hier in McDonald's in de studio geleverd wordt. Zet ik een kaartje bij van Team Mackie. Blijkt dat we al jaren dezelfde smaak hebben. En ook in burgers. Je favoriet zit er zeker tussen. Zo kunnen we gewoon op een hoge noot samen doortocht. Geniet ervan. Nou ja. Ah ja, even, ik weet niet of je geluncht hebt of al trek hebt in avondeten. Want nou, ik had eigenlijk nog een beetje salade staan. Maar ja, ik denk dat ik dat lekker laat staan. Laat gaan. Het is echt, ze hebben echt alles gebracht. We hebben hier de quarter pound. Dat is mijn favoriet. Dat zal voor niemand echt een grote verrassing zijn. McChicken, er zitten vega dingetjes tussen. We hebben een McCrispy liggen hier. Oh jeetje, drinken ook nog. Drinken ook nog. En ik heb bij een ijs was natuurlijk, het moet voor het hele team zijn. Dus iedereen, ook achter de schermen hier van Q-Music, die kan gewoon hier in de studio komen. Iedereen die trek heeft. Attentie, attentie, hamburgers in studio van Q-Music. Nou komt er ook een bericht binnen van Benny. Die zegt, hey, vergeet... Let op wie als eerste binnenkomt. Nou, 2 keer raden wie er als eerste binnenkomt. Het is Joost Swinkels. Wat een verrassing. Er komt een bericht binnen van Benny in de Q-app. Hey, vergeet de luisteraar niet hè, voor je McDonald's deal. Wij zijn ook slachtoffer van deze verwarrende constructie. Nu komen er echt allemaal collega's deze kant op. Ik zie het team van McDonald's nog staan. Wil jij een hamburger? Wil je naar McDrive nu? Meld je maar even in de Q-app. Kunnen we wel regelen, toch? Jawel. Heb jij trek voor in een goede snack? Meld je even in de app, dan gaan we dat voor je regelen. Bellen we je zo meteen terug. Kom je op de radio, pak je een gratis Big Mac of een McChicken mee. Stuur maar even in de Q-app waar je trek in hebt. Oké, okay, aanvallen. Sam Mark 12 to 12 Q Music. like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green drapes and a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking men. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dig it. They had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my Miller. John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell no, I could take some pro wings, make them cool, sell those. The sneakerheads would be like, ah, he got the Velcro. Whoa. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma. This is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma. This is fucking awesome. What you know about rocking the wolf on your noggin? What you knowin' about wearing a fur fox skin? Whoa. I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Whoa. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the. I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that motherfucker. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant bitch. I call that getting swindled and pimped. I call that getting tricked by business. That shirt's hella dope. And that the same one as six other people in this club is a hella don't. Peep gang, come take a look through my telescope. Tryna get girls from a brand, man, you hella won't. Man, you hella won't. Goodwill. Poppin' tags. Yes, I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma. This is fucking awesome. I wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I wear your granddad's clothes. I look incredible. Come on, man. I'm in this big ass coat from that thrift shop down the road. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comma. This is fucking awesome. Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop, Q. Kwart over vijf. Goedemiddag. Wat heb jij gegeten? Ik ben nog bezig met een Big Mac. Ja, het is echt een gênant verhaal. We hebben hier tassen vol met hamburgers gekregen. Het is leuk voor iedereen die hier achter de schermen werkt bij Q Music. Maar daar heb je als luisteraar geen reet aan. Oh, toch wel. Want ik heb er even afgedwongen dat ik ook wat mensen naar de Mackie mag sturen deze woensdagmiddag. Voor iedereen die zin heeft in een snack. Ik begin even bij Celine. Celine, goedemiddag. Celine. Hallo. Hi. Ja, wat mag het zijn vanmiddag? Oh, een heerlijke cheeseburger, lijkt me lekker. Cheeseburger? Ja, zeker. Ja, en wel frietjes erbij, toch? Oh, een heel menu, heerlijk. Okay, heel menu, prima. Gaan we voor je regelen. Nou, heerlijk, dankjewel. Smakelijk. Dankjewel, fijne dag. Dan ga ik naar Jur. Jur, goedemiddag. Hey, Domien, goedemiddag. En jij staat er helemaal klaar voor. Ja, ik kijk op de Mac uit momenteel ook. Bij welk restaurant sta je? Lelystad. En was je dan van plan of heb ik jou een beetje die kant op geduwd nu? Klein beetje wel, want ik hoorde in jouw verhaal een beetje dat het deze kant op ging. Dus ja. Ik dacht, ik rij gewoon rechtdoor. Ik ga wel klaarstaan, je weet me nooit. Daarom. Oké, wat wordt je bestelling zo meteen dan? Ik denk dat ik met jou mee ga met de korenpan menu. Lekker, een minuutje frietsaus erbij. Lekker, man. Yes. We gaan het voor je regelen, ik ga het voor je betalen. Super, man, thanks. Eet smakelijk. Yo. Yo. Melissa, goedemiddag. Goedemiddag. Hi, wat mag het wezen vanmiddag? Ik ga lekker voor een Big Mac menuutje. Big Mac menuutje, wat gaan we erbij drinken? Een milkshake met dit weer. Oh, welke smaak? Banaan. Ja, ik ben zwanger, dus het is altijd even de vraag wat ik gewerkt zin in heb bij de keus. Weet je wat, als je zo meteen bij de paal staat, dan moet je maar gewoon even zelf bepalen waar je zin in hebt. Ga het doen. Ik ga het regelen voor je. Eet smakelijk. Dankjewel. Joe, hi hi. Joe. Lennart, goedemiddag. Hey, goedemiddag, Domien. Wat staat er op jouw menu vandaag als je zou mogen kiezen bij Mackie? Een bak van 20 Kit Mac Nuggets. Oh, voor wie allemaal? Voor mezelf en voor de vrouw thuis. Oh, oké, wel met z'n tweeën delen. Ja, zeker. Maar misschien ook wel niet. Misschien is het ook wel op voordat het thuis is. Ga het behalen, Lennart. Ik ga het voor je regelen. Eet smakelijk. Helemaal goed, dankjewel. Hoi, hoi. En er komt nog een heel lief bericht binnen van Maria. Tenminste, het wordt gestuurd van de telefoon van Maria. Er staat: mijn naam is Mason, ik ben 10 jaar. Ik zou graag met mijn mama naar de McDrive in Utrecht willen gaan. Ik ben bijna jarig. Groetjes. Mason en Maria, ga het maar halen. Het wordt geregeld. Q-Music en McDonald's betalen het. Eet smakelijk allemaal. Hier is Kygo. It was all us. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold on. Said I couldn't let go just to go wrong. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. I said good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Go feel what I never felt. I'll save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'm saving my love for somebody else. Somebody else. Not the end of the world. Let's pretend it's not the end of the world. not the end of the world. Die hebben we zojuist teruggebeld. Ik wens iedereen een smakelijk eten. Wij gaan weer normaal doen. We gaan onderweg naar het nieuws van 5:30. Even een goedemiddag. Goedemiddag. Vind je het moeilijk om sorry te zeggen? Nou, dan ben je niet de enige. Ik vertel je zo in welke provincie ze er het allerslechtst in zijn. Offenbach komt eraan. Miles away. Hoor je zo. Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. En kijk dat dan! Wat een geweldige deal van Vodafone! Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited en krijg 2 gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van €600. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Kies voor een stijlvolle basis bij Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier. Even shaten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar, de kickstart van jouw dag. 6 CEO pads, 2 zakken voor maar €10,99. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg. Aquaparken voor tickets €200, please. Zei hij nou €200? Blijf ademen, Peter. In en uit. In. Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia. Kinderen spelen steeds minder buiten. Dat is schadelijk voor hun gezondheid. Jantje Beton strijdt voor speelruimte in heel Nederland en maakt buitenspelen weer leuk. Ook bij jou in de buurt. Anders verliezen we een generatie aan binnenzitten. Help je mee? Geef aan de collectant of op jantjebeton.nl. Ook niet normaal gewoon bij Transavia? Tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek nu al vanaf €48 op transavia.com. Jij woont in de stad met je hele gezin. Maar driehoog achter gaat de trampo niet in. Nee, nee. Geen zorgen. Van Bruggen. Van Bruggen. Geen zorgen. Van Bruggen. Verzuurde kuiten, brandende longen, verkleumde vingers. Dat is hoe jij het liefst weer in jouw elektrische Ford Explorer stapt. Ready vanaf €35.950. Zakelijk vanaf €212 per maand. En een rijbereik tot wel 602 kilometer. Boek nu jouw proefrit op Ford.nl. Ready, set, Ford. Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl. Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok. Marshalls, een nieuwe serie op Sky Showtime. I'm trying to find a new beginning. Het volgende hoofdstuk over Casey Dutton. Casey, meet my Marshalls. Van de makers van Yellowstone. I know that sometimes good men have to do bad things. Marshalls, a Yellowstone story. Stream nu alleen op Sky Showtime. Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Voor kleine en grote ontdekkers. Scoola groeit mee met je kind. Van spelen met letters en cijfers naar oefenen met de lesstof van school om zo vol vertrouwen de toetsen te maken. Leuk leren? Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl. Zin in een feestje? Kom elk weekend in maart naar Kees-Smit Tuinmeubelen voor een event vol tuininspiratie. Voor meer informatie ga naar keesmeet.nl/event. Spelenderwijs oefenen met de lesstof van school. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl. Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Jongbelegen Goudse kaas 48+, 950 gram, nu voor maar 6,49. Ja, bij Aldi hebben we er wel kaas van gegeten. Fans van Voordeel. Aldi. Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je een gratis green pan van €75 bij je vierde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Nu ook naar Aldi voor luxe vloerbrood zonder blom. Per brood nu maar €1,59. Of kom naar Aldi voor kruimige aardappelen. 10 kilo voor maar €2,49. 10 kilo? Ja, en zwaar afgeprijsd. Hands van Voordeel. Aldi. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Bij Belsimpel bestel je nu de gloednieuwe Samsung Galaxy S26-serie voor de beste prijs van Nederland. Direct hoge persoonlijke korting ontvangen? Schrijf dan nu in op belsimpel.nl/Samsung. Combineer je de Samsung S26-serie met een abonnement van Odido? Dan ontvang je tot wel €951 extra voordeel. Wees er als eerste bij met Belsimpel. Goedemiddag, 17:30. Dit is de Q-middagshow met verkeer van Flitsmeister. 100 files, 2 vertragingen langer dan 30 minuten. A1 Amersfoort Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. 10 kilometer met 40 minuten. En de A28 Utrecht Zwolle tussen Zoeterberg en Amersfoort. Door een auto met pech daar 31 minuten vertraging met 7 kilometer file. Het is droog, het is nog zonnig tussen de 10 en 16 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog, in het noorden kans op mist tot morgenochtend. En verder morgen weer veel zon en 15 tot 19 graden. Het laatste nieuws, dat heeft Eefje voor je. Goedemiddag. Nederland heeft speciale teams naar het Midden-Oosten gestuurd om Nederlanders bij te staan die daar gestrand zijn. Die teams die zijn al in Oman en Saudi-Arabië en het is de bedoeling dat ze ook snel naar Abu Dhabi en Dubai gaan. Het kabinet probeert ook meer terughaalvluchten te regelen. Er zitten naar schatting duizenden Nederlanders vast. Ook deze man, hij zit met zijn gezin al dagen vast op een cruiseschip in Abu Dhabi. Door alle ontwikkelingen hier in het Midden-Oosten vliegen letterlijk de bommen om ons oren. We zien dat andere nationaliteiten worden gerepatrieerd en het gevoel hebben dat de Nederlandse overheid heel afwachtend is om ons terug te krijgen. Wij willen gewoon graag met z'n allen hier zo snel mogelijk weg. Ja, nou, het kabinet doet zijn best. Ze zijn op dit moment aan het praten met de reisbranche en alle vliegmaatschappijen en zo. Maar ja, dat kan even duren. Het kabinet roept ondertussen ook mensen op die gestrand zijn om het crisisformulier in te vullen. Dan krijgen ze ook beter in beeld wie waar zit. De kans dat je nu nog griep krijgt wordt kleiner en kleiner. Want ik weet het, ja. Wat dan? En waar is die? Oh ja, oh. Nee, het gaat heel goed. Het gaat heel goed. Hij is vandaag weer lekker op de redactie om een kopje koffie te drinken. Ja, echt. Ik vind het. Dan mag je zo meteen verder met het bericht hoor. Even sorry. Ja, nee, ja. Maar ik vind het echt, echt waanzinnig om te zien dat wij iedere dag, niet overdreven, iedere dag tientallen berichten. Alleen al tussen 4 en 7 krijgen van luisteraars die zich afvragen: waar is Anton? Of die wel van het verhaal van Anton weten. Wat niet eens zo heel erg dramatisch is. Waar hij vorig jaar op de pauzeknop gedrukt. Het ging even niet meer het radio maken. Nou, hij is nu van aan het herstellen. Dus hij is aan het bijkomen. De zon doet hem goed. Maar veel mensen willen weten hoe het met hem gaat. En ik probeer het iedere dag wel een beetje, vaak tussen neus en lippen door te zeggen. Want ik vind dat hij namelijk de ultieme update moet geven. Maar het gaat goed met hem. Een stijgende lijn. En hij is vandaag weer zijn vrolijke zelfie op de redactie. Dus binnenkort ga je hem ongetwijfeld weer een keer horen in de middagshow. Ja, en die griep die is dus over zijn hoogtepunt heen. Die, dat weet ik. Die griepepidemie. Oh, de griepepidemie. Het RIVM kijkt daarbij naar hoeveel mensen er dan met klachten naar de huisarts gaat. Dat is afgenomen. En die epidemie die begon alweer 4 weken terug. Ja, gelukkig maar toch. Een man in de Achterhoek die moet ruim een jaar de cel in voor fietsendiefstal. Ja, en niet zo'n beetje ook. Hij heeft 13 elektrische fietsen gestolen. Oh. Ja, hij sloeg toe bij supermarkten. De man moet ook een schadevergoeding betalen van duizenden euro's. Nou, hij heeft gezegd dat hij spijt heeft. Nou, zeggen dat je spijt hebt. Zeggen dat je sorry zeggen. Dat vinden veel mensen hartstikke moeilijk. Ruim een kwart van de Nederlanders is daar niet goed in. Oh ja. Ja, mensen vinden het vooral lastig om de juiste woorden te vinden. In de provincie waar mensen er het meeste moeite mee hebben, dat is Gelderland. Dat dacht ik al wel, ja. Oh ja, dat past bij Gelderland. Ja, geen flauw idee, maar dit is natuurlijk gewoon een onderzoek waar toevallig dan twee mensen meer moeite hebben met sorry zeggen dan bijvoorbeeld in Friesland, gok ik dan. Ja, dat zit hem in de karaktertrekken koppig zijn. Gelderlanders die noemen zich het meest koppig. Oh, dus ja. Dat ze daardoor weigeren om sorry te zeggen. Waar ze dan weer makkelijk sorry zeggen. Utrecht. Och, we zeggen zo makkelijk sorry. Ja, jij zegt de hele dag door. De hele dag sorry. Het houdt niet op bij mij. Nee, de hele dag zeg ik sorry. Nee, ik heb ook wel moeite om met sorry zeggen. Ja? Ja, ik vind het soms wel. Ja, wat dat betreft ben ik in Gelderland. Ik kan heel koppig zijn. Ik kan het echt heel ingewikkeld. Als je dan vindt dat het eigenlijk niet terecht is of zo. Nou, bij mij heeft het vaak gewoon een half uurtje nodig. Oh, nou, dat vind ik toch. Dat valt toch wel mee dan. Ja, maar in het half uur ben ik wel echt allesbehalve in staat om sorry te zeggen. Dan vind ik het echt heel stom dat iemand mij aanspreekt op bijvoorbeeld gedrag of iets dat ik heb gezegd. Vind ik het altijd onzin dat iemand me daarop aanspreekt. En dan na een half uur dan ben ik weer even tot mezelf gekomen. Dan heb ik even tot meer dan 10 geteld. En dan vind ik het niet zo ingewikkeld om sorry. Dat is goed om te weten voor mij. Ja, mocht er een keer iets zijn. Precies, het is de eerste 30 minuten is het heel even door de zure appel heen bijten. Maar daarna dan komt er een bosbloem met een fles bij jouw kant op. Met een groot sorry gebaar. Verder ook wel grappig, in steden, daar gaan mensen sneller even het gesprek aan om iets goed te maken. Buiten de steden wordt er vaker gekozen om gewoon de tijd te laten verstrijken. Je komt elkaar buiten de stad ook minder snel tegen natuurlijk. Ja, nee. Misschien, dat lijkt me in een dorp. Ja, kom elkaar. Zie je elkaar juist de hele tijd. Ja. Vind jij het makkelijk om sorry te zeggen of juist moeilijk? Nee, ik vind het wel makkelijk. Sowieso, het is toch niet leuk om sorry te zeggen. Het is altijd iets vervelend, want je weet gewoon. Nee, maar het is gewoon ook een kwestie van kwetsbaar durven opstellen. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen die ook nu luisteren, die ongetwijfeld met een soort van onderbuikgevoel zitten met, oh, ik moet nog ergens sorry voor zeggen. Ja. Toch dat het dan iets sluimert, dat je weet. En dat kan iets heel kleins zijn. Hè? Dat kan, weet ik veel, zijn dat je een half leeg of een bijna leeg pak melk terug hebt gezet in de koelkast. Wat je partner al 100 keer gezegd heeft dat hij heeft dat irritant vindt. Misschien moet ik even het radioprogramma opengooien voor iedereen die ergens spijt van heeft. Dan wil ik wel sorry zeggen namens jou, maar het zou nog groter zijn als je dit moment durft aan te grijpen om sorry te zeggen tegen iemand die het verdient. Dat mag anoniem, maar dat zou wel heel zwak zijn. Voor wie zou jij heel graag je excuus aan willen bieden? Tegen wie wil jij sorry zeggen? Laat het weten in de Q-app. Eind van je werkdag is er zin. Yeehaw. Lekker op weg naar huis. Even nog door de middagspits. En dan ben jij weer thuis. Where we can fly away. And if it's time to go, then You kids enjoy yourselves and I'll create some atmosphere. This is a favorite by Men at Work. Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women glow and men thunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Down Under. Ja, sorry zeggen, dat blijkt lastig. Dat zie ik ook in de Q-app nu. Je mag sorry zeggen via de radio tegen iemand die het verdient, waarvan je weet dat hij of zij nog op een sorry zit te wachten. Het gebeurt niet heel erg veel, moet ik heel eerlijk in zijn. Jenna van der Hoever die zegt, ik wil graag sorry zeggen tegen mijn ex. We weten allebei dat het beter is zo, maar toch sorry. Daan van Hout die wil graag sorry zeggen tegen ons mam voor zo'n enorm duur ventje te zijn. Geinig. Michel Staneke, die schrijft: sorry voor mijn vriendin dat ik altijd Q zo hard heb aanstaan. Ze schrikt zich altijd helemaal kapot als ze de volgende morgen vroeg in de auto stapt. Ik heb dat bij mezelf, weet je dat? Als ik in het weekend met mijn zoontje heb gereden, dan wil hij aan het einde van de rit wil hij nog wel eens een beetje jengelig worden. En dan zetten wij heel hard muziek van Nijntje op. Oh ja. Maar echt keihard. En dan zingen we het ook keihard mee, vindt hij lachen. Maar maandagmiddag ben ik dat natuurlijk vergeten. Dus dan stap ik in de auto. Nijntje! Een lief klein konijntje! Helemaal de tering. Sorry tegen mezelf. Dimfie van der Werf die wil graag sorry zeggen tegen haar man. Ze is koppig en waarschijnlijk is het ADHD, maar het is niet altijd handig. En Jonathan, ja, ik noem zijn naam vaak. We moeten hem een contract gaan aanbieden. Want deze jongen is gewoon grappiger dan het hele team van de Q-middagshow bij elkaar. Jonathan die stuurt: vanmiddag zei mijn collega dat ik er beter uitzag als ik mijn bril niet op had. Sorry dat ik daarop reageerde met: ik vind ook dat jij er beter uitziet als ik mijn bril niet op heb. Ja, wel weer goed. Dit is Q, David Guetta onderweg natuurlijk. Naar Son Milieu. Minute and morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many to meaning. Oh, rising up ahead. Something to stay. A reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. By the grace of the morning, the second place sunrise, the cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what I lost, no matter what I want, the only thing that matters is to keep going on. All I need is a dream. By the grace of the morning, with the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get up when the rain keeps pouring, I keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, oh, I get tired of seeing. Van Lizzie. Ik wil sorry zeggen tegen mijn zus, want ik heb net boodschappen gedaan voor ons. En ik heb wel eten voor haar meegenomen, maar ik heb alleen voor mezelf een toetje meegenomen. Sorry! just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll find. Vanmiddag gehad over sorry zeggen, want in Gelderland zeggen ze het moeilijk sorry, in de provincie Utrecht zeggen ze het makkelijk sorry. Mm-hmm. Ik weet dus niet of ik ergens sorry voor moet zeggen nog, maar dit is een heel ding geworden op Instagram. Het heeft te maken met vorige week donderdag, toen was jij met vakantie. Vorige week donderdag, toen kwam Quinty met Joost de studio binnen. Ze presenteren sinds een paar weken op donderdagavond de avondshow. Quinty, Missie, Jan en Joost Winkels. En Joost die had een doosje bij zich. Echt een heel mooi doosje. Met daarin 2 stukjes chocoladetaart. Oh. Ja, en jij kent Joost ook. Die komt vaak hier op donderdag zo rond 6:15 komt hij even in de studio kijken. Omdat de keuken van Kuhne dan geopend is. Dus Joost die duikt daar vol in de chippies en de verwetworstjes. Nou, nu kwam Joost met een snack binnen. Dus ik denk, oké, nu mag ik. Ja. Nu mag ik een paar happen van de chocoladetaart. Terecht. Dat dacht ik ook. Totdat bleek dat die chocoladetaart bedoeld was voor zijn rechterhand in het programma Thomas. En die chocoladetaart zelf gemaakt was door Quinty. Oh. En nu zit ik een beetje met het punt. Ja, moet je sorry zeggen voor iets waarvan je niet wist dat het verkeerd was? Maar heb jij gevraagd? Hey, ik zie lekker taart. Mag ik een stukje? Mag ik? Heb ik niet gevraagd. En het was het laatste stukje. Ja, het was ook niet eens bedoeld voor Joost. Die had zijn stukje dus al op. Het was bedoeld voor de producer van Joost, voor Thomas. Ja, precies. Dus er zat nog 1 stuk in de doos. Ja. En jij dacht gewoon zonder te vragen. Hap, hap. Ja, dat... Sorry. Hij vindt wel dat je daar sorry voor moet zeggen. Niet vandaag in ieder geval. Als ik het doe, doe ik het morgen. We gaan dan richting 6 uur. Het nieuws krijg je zo van The Voice of Reason. Even kunnen. Nog steeds krijgt de alarmcentrale van de ANWB heel veel hulpvragen van Nederlanders die gestrand zijn in het Midden-Oosten. Daar vertel ik je zo meer over. Everjack komt eraan. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Ongezouten, ongebrande cashewnoten. 200 gram voor 1,99. En ook met Lidl Plus ribbelchips per zak voor 99 cent. Lidl, je verdient het. Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben. Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus pitloze druiven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. 18 plus, speel bewust. Ja. Is het echt serieus? Zo. Wat een geld. 50.000. Godverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Jij woont in de stad met je hele gezin. Maar driehoog achter gaat de trambo niet in. Nee. Geen zorgen. Van Bruggen. Van Bruggen. Geen zorgen. Van Bruggen. Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026. Vind je perfecte auto op Autoscout24. Download de app en start met Vind. Geen zorgen. Van Bruggen, voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl. Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it. De Consumentenbond bewijst. Dirk is mede de goedkoopste supermarkt met budgetboodschappen. Dat maakt Dirk de supermarkt waar je echt elke dag zeker bent van de beste prijs. Dat is Dirk. Elke dag opnieuw, verrassend, vers en voordelig. Op Dirk kun je rekenen. Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Nu bij Dirk. Alpro houdbaar en vers. Alle varianten voor maar 1,39. Onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym, een repaircafé of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu bij Jumbo. Arla's kind.